www.attableeg.com, the reviver of Iman. अरे वहां तो बिल्डिंगें बन गई और वहां तो यूं हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखी नहीं है, समझ में नहीं आती। जब वहां जाता है तो आंखों से ये अच्छा, ये बिचारों ने 600 साल से कलमा सुना ही नहीं था। हमारा और आपका अकीदा है हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, मेरे जमीन के कोई पैगंबर कोई नबी नहीं। अल्लाह बराह रास्त नबियों को अपना तारुफ कराते हैं और नबी उम्मतों को अल्लाह का तारुफ कराते हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इन्नक इखलअ अलैक इन्नक बिलवादिल मुकद्दस तुवा وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم صلاه لذكري۔ موسى وادی مقدس میں ہو، جوتے اتار دو، اس لیے ہم سے یہ کہا جب اجتماع میں ہوں، جب مسجد میں ہوں، جب اللہ رسول کی بات کی مجلس میں ہوں تو خالی جوتے اتار دے نہیں، جوتے اتار دو نہیں، تمام خیالات، تمام سوچ بچار اس سب سے یکسو ہو کر اللہ کی اس کے رسول پاک کی بات کو عظمت کے ساتھ سنو، ادب کے ساتھ سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ اور چونکہ امت ہے نبی کے، امتی ہے نبی کے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کا کام ہمارے ذمے ہے، نبی والے دب کے ساتھ، نبی والے سب کے ساتھ، نبی والے جذبہ کے ساتھ، نبی والی آہوں کے ساتھ، نبی والے آنسوؤں کے ساتھ، نبی والے سجدوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، لوگ زیارتیں کراتے ہیں ماشاء اللہ، وہاں جو رہنے والے پرانے ساتھی ہیں کہنے کہ چلا آج آپ نے ایک وہ مسجد بتائے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، اور ایک صحابی آپ کی تلاش میں مسجد میں آئے، گھر میں دیکھا آپ موجود نہیں، برابر میں بقیہ غرقد ہے، قبرستان ہے، وہاں گئے وہاں نہیں۔ اب مدینہ منورہ اس وقت میں بہت مختصر، بہت محدود، ساری گلیاں سارے محلے چھان مارے، اللہ کے کبھی کہیں نہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی تو خیالات گھیر لیتے ہیں، کبھی کسی کمینے نے، کبھی کسی غنڈے نے، کبھی کسی نے کوئی حرکت تمی کی ہوگی، یا اللہ یا اللہ جھونٹے۔ ایک غار تھی، اس میں دیکھا اندھیرا تھا، توجہ سے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اطمینان ہوا کہ اللہ کے سنے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، اب سر اٹھائیں، اب سر اٹھائیں، بہت دیر ہو گئی، اچھا پھر تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر آئے تو پھر اسی حال میں، پھر آئے تو پھر اسی حال میں۔ تیسری مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لا رہے تھے، دیکھتے یا رسول اللہ، پورے ماحول میں کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا کنواری لڑکیاں، خدا رسول سے محبت، یہاں تک کہ بعض مارکوں میں، احد میں، بدر میں شہید ہوئے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو چار چراغ بیٹے، ایک کے بعد ایک۔ خدا کرے ہم اس کام کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی طاقت کو سمجھیں، اس کے پاور کو سمجھیں، اسی لیے ہمارا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا تھا، یوسف آ جاؤ مل لو ہم تو چلے. پھر فرمایا یہ کام ہے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. کام کو کام بنا کر، کام کو صحیح نہج کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ، راتوں کے رونے کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس اخلاص کے ساتھ خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے امت کو اپنے گھر کے لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں اس کام کو تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس محنت میں چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیے. جیسے رسمیں ہوتی ہے، علاقوں میں رسومات ہوتی ہے، قوموں میں ہوتی ہے، برادریوں میں ہوتی ہے، کہیں پتنگ اڑانے کی، کہیں رنگ چھڑکنے کی، کہیں گلی ڈنڈے کھیلنے کی رسمیں ہوتی ہے. خبردار فرمایا تھا آج بھی یہ محنت وہی محنت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی. ہاتھ بدلے ہیں، ہاتھ بدلے ہیں، کام اپنی اسی طاقت کے ساتھ ہے. پھر فرمایا اس کے جتنے اعمال ہیں، یہ گشتیں، یہ فضائل اعمال کی تعلیم، یہ فضائل صدقات کی تعلیم، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ نمازوں کی پابندی، یہ صبح شام کی تشبیہات، یہ قرآن کی تلاوت اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر ایک اپنی جان و مال کے ساتھ اس محنت پر آ جائے، اس کی تاثیر ہے سب سے پہلے یقینوں کے بدلنے. جس کے دل میں اللہ کے جس ریت سے نفع نقصان، اللہ کے جس ریت سے عزت ذلت، اللہ کے جس ریت سے ہونا نہ ہونا، جس کے دل میں یقین ہے اس کے غلط یقین کے صحیح بدلنے کی تاثیر آج بھی ان عملوں میں وہی ہے، اس محنت میں وہی ہے، اس دعوت میں وہی ہے، ان دعاؤں میں وہی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو رسم بنا کر نہ کرے. فرمایا مثال دی، لیمو ہے، لیمو 1500 سال پہلے بھی پانی میں نچوڑا جائے تو پانی کو کھٹا کرتا تھا، اب 1500 سال ہو گئے. کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنے سیلاب، کتنے پیدا ہوئے، کتنے مرے، راجا بھی اور رانیا بھی اور پادشاہ بھی اور آئے اور گئے، لیمو کی خاصیت نہیں بدلی ہے. بدلی ہے بولو. اور اس کے لیے پھر خصوصیت، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا، اور سڑک پر رکشہ چلانے والا نچوڑے گا تو، اور اسٹیشن پر پولی کا کام کرنے والا نچوڑے گا تو نہیں ہوگا. ان آبادوں کی طاقت آج ہی ہے، جو یہ نچوڑے اس کا پانی کھٹا ہو. لیکن فرمایا ہاں وہ تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا سیٹ ہے، پھلوں کا سیٹ ہے، میووں کا سیٹ ہے، پھولوں کا سیٹ، طبیعتیں بہلانے کے لیے رکھتے ہیں نا لوگ، کہ شوکیس کا لیمو نچوڑ کر سارا گھر نہیں، سارا خاندان نہیں، سارا محلہ نہیں، سارا شہر نہیں، سارا ملک اور ملک عالم کی پانچ اکڑیں اس پلاسٹک کے لیمو کو نچوڑے گی، قطرہ نیبل نکلے گا، ہاں پھٹ پٹ آئے گا. جب تمہاری پتائی کی تعلیم، جب تمہارے عمومی اور حضوری گشتیں، جب تمہارے اپنی مسجد اور انتقائی گشت، دوسرا گشت، جب تمہارے مہینے کے شہر ہوگا، جب تمہارے شام کی تشبیہات جب تمہاری اللہ کی بڑائی کو بولنا اللہ ہی سے ہونے کو سننا اللہ ہی سے ہونے کو دیکھنا اللہ ہی سے ہونے کو سوچنا اور کیا بھکاری بھیک مانتے ہیں اس طرح اے اس کو دل میں اتار دے اے اللہ اس کو دل میں اتار دے جب یہ تمہارے اس مزاج کے ساتھ ہوگا تو آج بھی سب سے پہلے کرنے والا کا یقین بدلے گا یہ غرض سے صحیح کی طرف آئے گا یہ اخلاق بلندی پر جائیں گے گناہوں کا مزاج پاک کا بنے گا جہالت علم نبوت سے بدلے گی غفلتوں کے پردے چاک ہو کر اللہ کی حلمت اترے گی اللہ کا دھیان آئے گا اللہ کی محبت آئے گی اللہ کا تعلق بنے گا اللہ کا تعلق ملے گا اللہ کی ماہیت ملے گی اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہم ہمیں تو وہ دے کر گئے اسی لیے دوستو اس کو کھیل نہیں بنانا ہے اس کو رسم کے طور پر نہیں کرنا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ اتنا سارا چاروں طرف پھیلا ہوا مجمع اسی کی بنیاد پر جمع ہے میں کہا کرتا ہوں جیسے شادی ہے شادی کا خلاصہ کیا ہے ایک لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے اتنا ہی ہے نا 60 سال 70 سال جتنی عمر ہے کھائے پیے کمائے اولاد ہو نسل چلے اور شادی کا خلاصہ ایک وقت آیا ختم ہو گیا مسئلہ میرے اپنا نہیں ہے مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ امت دنیا میں پھیلی ہوئی امت کے ایک ایک کا مسئلہ نہیں ہے ہم پوری امت کے آخرت کے گھر کا مسئلہ ہے آخرت بن جائے اور اس کی بنیادیں دو بتائی ایمان اور عمل ایمان اور عمل اس پر آخرت بنے گی یا بگڑے گی ایمان میں کھوٹ ہے نفاق ہے جھوٹ ہے ایمان ہمارا ڈول ہے کچھ اللہ کرے گا کچھ میرا پیسہ کرے گا کچھ میں کروں گا کچھ اللہ کریں گے کچھ اللہ کریں گے کچھ خدا نے صاف کر دیں گے اللہ کو غصہ آتا ہے جا وہیں سے لے لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے وقت کا خلیفہ آیا میرا جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کروں کیا فرمایا بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کوئی مہمان آپ کے گھر آئے آپ کی جو نوعیت ہے جو حیثیت ہے غریب آدمی ہے چٹنی روٹی سبزی روٹی یہی کہے مالدار آدمی ہے کئی قسم کے کھانے اب مہمان آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کے لڑکے سے یوں کہے اے بیٹا یہ پیالہ لو پڑوس سے سالن لے آؤ آپ کیا سوچیں گے میرے دسترخوان پر بیٹھ کر میرے گھر میں مجھے رسوا کر رہا ہے تجھے سالن نہیں کھانا تھا تو وہاں مرتا اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہنا اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی خلیفہ اعلان انتظار کرتا رہا جب حضرت فارغ ہو کر باہر آئے فرمایا اب کچھ فرما دیں خلیفہ نے کہا اب کچھ فرما دیں کچھ خدمت کر فرما بھائی تو کیا دے گا یہ ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے بنانے والے نے اس کی قیمت بتائی کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس میں ایک ملک میں ایک صبح یا ایک علاقے کی خلافت اور وہ مچھر کے جو دنیا تو مجھے دینا چاہتا ہے جس نے پیدا کیے کبھی اس سے مانگی نہیں ہے ہم اسی لیے کہا مانگو ہدایت مانگو تقوا مانگو توکل مانگو توازو مانگو ابدیت مانگو خوف خدا مانگو سب شکر हमारे मानने की चीजें हमें बताइए। ये तो हमने अपना रास्ता हम भूल गए, हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, इसी को भूल गए। इंसान है, जी रहे हैं जैसे सारी दुनिया जी रही है, मर रहे हैं जैसे दुनिया मर रही है, खा रहे हैं जैसे दुनिया खा रही है, हलाल की न हराम की, जायज की न नाजायज की, मदरसे की न मस्जिद की, यतीम की न बेवा की, कोई परवाही नहीं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, हम रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उसने हमें बेकार पैदा नहीं किया है, फिर यहां से हमें उसके पास जाना भी है। उसने खुद बताया, अब आसिफ तुम अन्ना अगर अपना तुम आवता, तुम यूं समझ रहे हो कि हमने तुम्हें ये बेकार पैदा किया, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। खबरदार, सर से पैर तक के आजा हमने अपने कुदरत से दिए हैं, तुम्हारी मां को भी पता था तुम्हारी नाक कब बन रही, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारा कलेजा, तुम्हारा दिल, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारे हुए, तुम्हारे बाल, हम कादिर मुतलक हैं, हम खल्लाकुन अजीम हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन बेकार पैदा नहीं किया है। इल्ला लियाबुदून, हमारी फरमा बरदारी की जिंदगी जीने के लिए पैदा किया है। इंसान हो, फरिश्ते नहीं हो, फरिश्तों को बीवी की न बच्चों की, खाने की न कमाने की उनकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जरूरतें हमने रखी हैं, जरूरतों के लिए अस्बाब हमने पैदा किए हैं। इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावो इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो अगर बीमार हो तो दवा किया करो। क्या मतलब? खाली बस नहीं, भूखे हो तो खाओ, प्यासे हो तो पियो, नींद आ रही हो तो सो जाओ। बयान में नहीं, कभी तुम्हें कहो मेरे साहब ने कहा था सो जाओ। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं हमारे बयानों को लोग सुनते हैं और फिर समझते हैं नहीं, कुछ शुरू के लिए कुछ अखरी के लिए। मल्लात नहीं हूं कहा था, मल्लात अरे पहले तो सुनता, बीच की सुनता, पूरी सुनता, समझता तो फिर वो सही नकल करता। मल्लात ने कहा था नींद आ रहा तो सो जाओ, कहा नमाज में, बयान में, इज्तिमा में, गाड़ी चलाते चलाते है, ये कहा था। अस्बाब अल्लाह ने पैदा किए हैं, अस्बाब के इख्तियार करने का हुक्म उसने दिया है, लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर बनाने को कहा है। इसीलिए नबियों की तरबियत तो अल्लाह खुद करते हैं। रमातिल का भी अमीनी कया मूसा, मूसा सीधे हाथ में क्या है? जिस अल्लाह को सात समंदरों की तहकी नजर आती हो, सात अंधेरों की एकता हो, वो मूसा के हाथ का धंधा नहीं देख रहा। क्या वजह पूछने की? नबी के रास्ते से उम्मत की तरबियत होती है। जैसे हम कहते हैं उन्होंने जवाब दिया, डंडा है मेरा है, टेक लगाता हूं, पत्ते झाड़ता हूं, बकरियां चलाता हूं, बहुत सारे काम बनते हैं, दुकान है मेरी है, कमाता हूं, लड़कों की शादियां करता हूं, मकान बनाता हूं। ये तो डंडे का जवाब हुआ। अब कहा मूसा इस डंडे को लाल फाल कहा डाला फैदा ही है कि तुम कसा ए कसा। अरे ये क्या हुआ? ये वो हुआ जो उसने चाहा। वो डंडे को अजदहा अजदहे, ये दुकानें अजदहे बन जाती हैं, ये ऑफिसें अजदहे बन जाती हैं, ये कारखाने अजदहे बन जाते हैं, पैसे आते नजर आते हैं, नए नए کہا ہے کل ہر نتے حکم میرا سرین آمالا کل ہر ہر نتے حکم میرا سرین آمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يحسبون أنهم يحسنون صنعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے بتا دو سب سے بڑے دیوالیے کون سب سے بڑے دیوالیے کون ہوتا ہے نا بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی بینک سب اپنا دیوالہ پھونکتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں انسانوں میں سب سے بڑے دیوالیے کون جو اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دی ہوئی صداقتیں صرف آنکھوں دیکھی پر زمینوں پر دھول پتھر پر چتھڑے لتڑوں پر حکومتوں پر عہدوں پر کارخانوں پر اور ان کی وجہ سے اصل جو ان کا سرمایہ اعمال کا ہے اس کا دیوارہ نکال دے اسی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں اسی کی وجہ سے سودی کاروبار کرتے ہیں اسی کی وجہ سے بھائی بہنوں کا حق کھاتے ہیں اسی کی وجہ سے پڑوسی کو ستاتے ہیں اسی کی وجہ سے اس لیے قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قلم نہیں چھوڑا ہے جس میں رہبری نہ کی حب الدنیا راس کل خطیئہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ مجھے یاد آیا حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جو رہبری ہوتی ہے ہمیں جو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے ہمیں راستہ کون سا چاہیے کس راستے سے بچنا چاہیے اس کے لیے قرآن نے نبیوں کے امتوں کے قوموں کے واقعات ذکر کیے اور ہر واقعے میں شروع میں بیچ میں یا آخر میں واعتبروا یا اولی الابصار آنکھوں والو آنکھیں کھولو یہ کہانیاں نہیں ہیں زلیخا نے تہمت لگائی تھی اور یوسف جیل میں تھے اور پھر وہاں سے نکل کے بہن میں گئے اور باپ یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں کھول یہ یوں نہیں تھا یہ کہانی نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے واللہ غالب علی امری تم جتنے چاہے اس کی نہ بنا لو اللہ کو بھلا کر آخرت سے آنکھیں بند کر عملوں کو بگاڑ کر جتنا چاہے تم ان آسمان کے کلاموں کو ملا دو سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کی ایک لوہار کی یہ نمرود نے کیا بنایا تھا پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ اسے بتا دیا ایک نیتا پیدا ہوگا وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو اس کے لیے کتنی سیکورٹی کتنی نگرانی کتنے حفاظتی دستے اور جب یہ کہا کہ نہیں آج کی رات میں وہ نطفہ منتقل ہوگا کہاں ہوا اس کی چارپائی کے نیچے جس خود میں اور جس خود میں کتنے جتنے جتن کرنے ہوتا وہ لوگ رہے گا ابراہیم کو پیدا کیا ابراہیم جوان نہ ہونے پائے ابراہیم کی دعوت چلنے نہ پائے ابراہیم کی نسل میں نبیوں کے سردار پیدا ہونے نہ پائے ابراہیم کی نسل میں اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب آنے نہ پائے کر لے کیا ہوا اس کی ساری اس کے منہ پر گئی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی چلی اور آواز لگوائی بیت اللہ سے اذان کہو آواز لگاؤ دعوت دو لوگوں کو حج محنت کے بعد جب دعا ہوتی ہے پسینے ہو تھکن ہو طبیعت کے خلاف ناگواریاں پیش آئے اسے اللہ کے لیے برداشت کیا جائے تو پھر وہ دعا کا دروازہ کھلتا ہے کہ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے جو ہے نا بہت آسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت حاضر نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, تینوں باپ بیٹوں نے مل کے اللہ کا گھر بنایا. چار اینٹیں جنگل میں اٹھا کے تو دیکھو, دو پتھر اٹھا کے تو دیکھو, پانی ہے نہ آدم ہے نہ آدم ذات, کوئی مانوس کرنے والی چیز نہیں. محرم خود کہہ رہے ہیں, آپ نے حکم دیا چھوڑ دیا, جنگل میں ڈال دیا, اب پھر تشکیل کیسی؟ انہیں تو چھوڑو یہاں اور تم چلو, جیسے آپ سب سے کہتے ہیں گھر والوں کو چھوڑو گھر میں, انہیں کہہ دو تمہیں روز تعلیم کرنی ہے, تمہیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, تمہیں گھروں میں مستون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, تمہیں آنے جانے والیوں سے ایمان آخرت کی باتیں کرنی ہے, تمہیں ہمارے لیے دعائیں کرنی ہے, تمہیں ہونے والے اجتماع کے لیے دعا کرنی. مجھے تو یاد آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پہلا سفر تھا آسٹریلیا, فیجی, انڈونیشیا, ملیشیا, مولانا زبیر صاحب وغیرہ سب ساتھ تھے, مولانا عمر صاحب بھی اس وقت زندہ تھے. ابتدا ہوئی تھی سیلون سے, وہاں جب گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں نے مستورات کے لیے کہا ہے کہ بھائی مستورات کی اجتماع میں کوئی شرکت کی جگہ نہیں ہے, وہ اپنے گھروں میں رہیں. ماشاءاللہ جیسے تمہارے یہاں حیدرآباد میں مستورات کا کام ہے, کام کرنے والی بہنیں ہیں, وہاں کی کام کرنے والی عورتوں نے یوں کہا آپس میں مشورہ کر کے کہ ہمیں اجتماع والوں نے ہماری ذات سے شرکت کو منع کیا ہے, ہم اپنی دعاؤں سے, اعمال سے, اعتکاف سے, صدقات سے, روزوں سے تو شرکت کر سکتے ہیں. جب اجتماع ختم ہوا بتایا ساتھیوں نے کہ پورے سری لنکا میں 1,00,000 عورتوں نے اجتماع کی کامیابی کے لیے روزوں کے ساتھ اعتکاف کیا. اس لیے یہ یاد رکھنا ہمارا پورا طاقت علی سے لے کے یہاں تک یہ دولت پر نہیں ہے, یہ زور سے نہیں ہے, یہ زاری سے چلے گا, زور سے نہیں چلے گا, یہ گھمنڈ غرور سے نہیں چلے گا, یہ تواضع عاجزی اور تذلل سے چلے گا, یہ لاؤ لاؤ سے نہیں چلے گا, یہ لگاؤ لگاؤ سے چلے گا, یہ اپنی منمانی سے نہیں چلے گا, یہ خدا چاری سے چلے گا. کتنی جماعتیں بنی تھیں, ہمارا کام علیف سے لے کے یہاں تک آج تک جتنا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے نام پر دنیا کی 4 سمتوں میں جتنی مسجدیں, جتنے مدرسے, جتنی خانقاہیں, جتنے علماء, جتنی جماعتوں کی نقل حرکت, جتنے اجتماع اللہ کی مدد سے ہوا ہے, اللہ کی مدد سے ہوا ہے اور اخیر تک اللہ کی مدد ہی سے ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مخلوق کا سپورٹ نہیں, وہ ہمارے ساتھ ہو جائے, وہ ہماری آمیں ہاں بولے, جو ہم کہیں وہ کہیں, کہ اس سے نہیں ہوتا. اللہ نے جو کہا ہے وہ کہو, اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ کہو, سمجھ بھی نہیں آتا ہے, اللہ نے علماء رکھے ہیں, ان علماء سے پوچھو اور سمجھو. وہ قرآن حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد بھی تو امت کے مسئلے ہوں گے, ہم فیصلہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کتاب و سنت, اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اس میں نہ ملے, آپ نے فرمایا किसी एक आदमी पर मदार मत रखना, अच्छे दीनदार अल्लाह का खौफ रखने वाले शरीयत सुन्नत के ताबेदार उनसे मशवरा करना, यह हुजूर ने फरमाया था। अल्लाह ने हमको इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे इस काम के बुनियादी उसूल सबसे पहला बाहमी मशवरा, दूसरा दिलों का जोड़ और इज्तिमाइयत, और तीसरा इखलास, सिर्फ अल्लाह राजी, अल्लाह ही मकसूद, मकसूद हमारा अल्लाह है, मंजिल हमारी आखिरत है। इस रास्ते से इस तरह इसीलिए इसकी पहली और इसका संगे स्टोन, क्या कहते हो संगे बुनियाद, फर्स्ट स्टोन, संगे बुनियाद वो खौफ खुदा है, वो कुरान जो कयामत तक के लिए आ रहा है ना, उसका महीना जिसमें पहला अशरा रहमत का, दूसरा मफरत का, तीसरा जहन्नम से आजादी का, जहन्नम के दरवाजे बंद, सारे वरिष्ठों की दुआएं बंद, रोजे लावल के आमीन पे लगेंगे, हर अमल का भाव बढ़ेगा, वाहे अल्लाह नामा, वाहे काका क्या, हम क्या तेरा शुक्र अदा करें, सजने से सर नहीं उठा सकते, ये उसके बहाने हैं सारे। हजूर पाक शरसम के रास्ते से उम्मत को वो दीन मिला है कामिल मुकम्मल, क्या कह रहा था मैं, कोई बात बीच में से नहीं कर रही, हाँ मैं यासा रहमतुल्लाह ने फरमाया बाहमी मशवरा, इज्तिमाइयत कुलूब और इखलास के सिवाय अल्लाह की रजा के कोई गर्ज ही न हो, दिल जुड़े हुए हों और मशवरे से कर रहे हों। आगे उसी मजबूत में है, जब ये तीनों चीजें या तीन में से एक इखलास की जगह गराज ने ले ली, अपनी मनमानी अपना मफाद, या दिल फट रहे हैं या मशवरा नहीं है, फरमाया बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, काम के लिए भी और काम करने वालों के लिए। इसीलिए सहाबा की मां यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैंने कहा था, सारी कायनात का निजाम अरबा अनासिर, आग हवा मट्टी और पानी, लेकिन इसमें इत्तेदाल जरूरी, वरना दुनिया हिल के जलजला तूफान बन के खत्म, क्या क्या हो जाएगा, इत्तेदाल जरूरी। ऐसे ही हर इंसान में चार नस्बतें हैं, हैवानियत की नस्बत है, यह नीरा जानवर बन सकता है, शक्ल इसकी इंसान की, लिबास का इंसानों का, बोली इसकी बहुत चर जबान और बड़ी मीठी, रजिस्टर में इंसानों के इसका नाम, मोहल्ले में इंसानों के रहता है, अंदर से भेड़िया, अंदर से अजदहा, अंदर से बिच्छू। मैंने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जितने हैवानी तकाजे हैं वो सारे हैवानी तकाजे इंसान में, और इसे मेहनत का जोहर दिया है, जब ये अपनी मेहनत अपनी हैवानी तकाजों के पूरा करने पर लगाता है, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हैवान भी तीन किस्म के होते हैं, एक वो होता है जिसे सिर्फ अपने पेट से मतलब, पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी बीमार है, उसकी जिस भैंस के पेट से ये पैदा हुआ है, जिस गाय का ये बच्चा है, जिस बकरी का ये बच्चा है, उसकी मां है, लेकिन इसको हरी घास मिल गई, इसको दाना मिल गया, इसकी मां बीमार है, इसकी मां ने खाया, इसको इसकी कोई परवाह नहीं, کہ انسانوں نے ہر انسان وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، امریکہ میں ہو یا یورپ میں، آسٹریلیا میں ہو یا فجی میں، آدم کا بیٹا حتیٰ کی بیٹی اگر اس کی غرض صرف اپنا پیٹ ہے اور دنیا بھوکی مر رہی ہو تو یہ انسانی لباس میں پہلے نمبر کا جانور ہے. اگر اس کے دل کا رخ صحیح نہ ہوا، اسی لیے بیچ میں کہہ دوں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ہماری ساری چلت پھرت، یہ ہمارے اجتماعات، یہ شہر و گاؤں گشتیں اور تعلیم، اور یہ ملکوں میں اور اندر اور پیدل اور سواری، اور یہ مستورات کی جماعتیں اور یہ اسٹوڈنٹس، اور یہ ہمارے ریلوے والے، اور یہ جتنی نقل و حرکت ان ناموں سے ہو رہی ہے، فرماتے تھے اس کا مقصد ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے. اللہ کا ہر غیر جس شکل میں ہو، وہ چوٹی ہو یا جبریل، وہ ملک الموت و میکائیل اسرافیل، مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق. اس کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان. ایک اکیلی ذات اللہ کی، وحدہ لا شریک لہ، لا ضد له ولا ضد له، لا مثل له ولا مثال له، احد صمد لم يلد ولم يولد. والله یہ ہر امتی کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، اور یہ دنیا کی نت نئی چیزیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور روز نئی نئی ویرائٹیاں اور روز لیٹسٹ چیزیں آتی ہیں، چیزوں سے دلوں کا رخ اعمال کی طرف. تسبیح پڑھ لوں، قرآن یاد کر لوں، حدیث سن لوں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ لوں، صلاۃ التسبیح پڑھ لوں، کسی بھوکے کے گھر پہنچا دوں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دوں. ہمیں تو یہ ماحول دیا ہے مدینہ منورہ میں. ہجرت سے پہلے دو خاندانوں کی لڑائی 120 سال سے، کتنا خون، کتنا جوان، کتنی دولت، کوئی سولوشن نہیں، کوئی شرح کی شکل نہیں. قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی. ہجرت کے بعد مدینے آ کر مدینے والوں نے زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے، چیچڑے نہیں بانٹے، دولتیں نہیں بانٹی. دو سبق پڑھائے، دو سبق پڑھائے. من اصلح بینه وبین اللہ، من اصلح ما بینه وبین اللہ، اصلح اللہ ما بینه وبین خلقه. تم غریب ہو، بھوکے ہو، تمہارے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، وہ روزانہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کے کھانے ایسے ہیں، یہ ایسی خوشبو، جس کے جیسی خوشبو جس گلی سے گزر جائے مہک چھوڑتا ہے، روز کا نیا سوٹ جس کو ایک دفعہ سے تنگ کیا ہے دوبارہ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ہو گھر کے کونے کی خاتون پردہ نشین. من اصلح ما بینه وبین اللہ، جس دکاندار نے، جس کھیتی والے نے، جس کارخانے والے نے، جس غریب نے، جس امیر نے، جس جوان نے، جس شکتی نے، جس غریبی نے، جس عربی نے، جس عربی نے، جس نے بھی اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ اللہ اس کے اور ساری مخلوق کے بیچ کے سارے معاملہ صحیح کر دیں گے. قلوب بنی آدم بین اسوئے رحمان، سارے عالم کی اولاد کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس کے دلوں میں چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے، اور جس کی طرف سے چاہتا ہے عداوت ڈالتا ہے. اور اسباب کی دنیا ہے, اسباب کی دنیا ہے, اسباب بتلائے ہیں. تنہائی کے ہو گناہ, تنہائی کے ہو گناہ, غیبت ہو تیری میری ہو, ایک دوسرے کے حرام ایک دوسرے کے عیوب اچھالنا ہو, کہیں دودھ میں پانی ملانا ہو, کہیں چیزوں میں ملاوٹ ہو, کسی کا لیا نہ دیا ہو, کہیں منہ کالا کر رہے ہوں, تنہائی کی ہر برائی کا نتیجہ مومنین کے دلوں میں بغض لاتا ہے. تنہائی کے آنسو, تنہائی کے آہیں, تنہائی کے سجدے, تنہائی کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ, تنہائی کی ضربیں, تنہائی کی تلاوت, یہ سب سے پہلے کہ سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. یہ نغموں کا اہتمام کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر جبلیل سے کہتے ہیں, جبلیل ساتوں آسمانوں میں اذان کرتے ہیں, پھر حتی یوضع لہ القبول فی الارض, اس کی مقبولیت ایسی رکھی جاتی ہے کہ بھیڑیار بکری ایک گھر پر پانی پیتے ہیں, بھیڑیار نے کبھی اس کی ہمت نہیں کہ بکری پر حملہ کرے, بکری نے بکری پر اس کا خدشہ نہیں کہ مجھے کاٹے گا. جب انسان انسان بنتا ہے, بندہ بندہ بنتا ہے, فرما برداری کی زندگی جیتا ہے, وہ فرما برداری صرف پانچ وقت کی نماز اور رمضان کے روزے اور عمرہ اور حج اتنا نہیں ہے, یہ بڑی بڑی عبادات ہیں, یہ ارکان اسلام ہیں, یہ تو ان چار عصبتوں میں اعتدال اعتدال پیدا کرنے کے لیے, جیسے آگ ہوا مٹی پانی چار عناصر, اس پر یہ سارا نظام, اس میں اعتدال ضروری. ایسے ہی اس آدم کے بچے میں حیوانیت, ملکوتیت, خلافت اور نیابت, ان چاروں میں اعتدال کے لیے ایمان کے ساتھ یہ چار بڑی بڑی عبادتیں دی ہے, نماز, روزہ, زکات اور حج, کہ ان کے راستے اسے اپنا مثال. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک ہے نماز, ایک ہے نماز کا مزاج, ایک ہے ایمان, ایک ہے ایمان کا مزاج, ایک ہے روزہ, ایک ہے روزے کا مزاج. کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے تھے مزاج, کہ مزاج جب بن جاتا ہے تو اس کے خلاف کی چیز طبیعت لیتی ہی نہیں ہے. جیسے کسی کو میٹھی چیز کھانے کی بچپن سے عادت نہیں, کھٹی کی مثال تو دے نہیں سکتا, تم تو سارے کھٹا کھاتے ہو, تمہیں تو کھٹا پسند ہے. کسی کو میٹھی چیز نہیں چلتی, میٹھی چیز چلتے ہی اس کے پیٹ میں اور اس کے حلق میں اور چھینکے اور کیا کیا. اب کوئی یوں کہے کہ یہ گھر کا بنا ہوا حلوہ ہے اور میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور میری ماں کا فورن میں بھی وقت لگا ہے, تین دن کی بھی پابندی ہے, گھر کی روزانہ تعلیم ہے اور شرعت تسبیح ہر جمعے کو پڑتی ہے, اور اب رمضان آئے گا تو وہ تو مصلے سے اٹھے گی نہیں. اس نے بنایا ہے, یہ تجھے ضرور کھانا ہے. بھائی تیری ماں کو میں رابعہ بصریہ سمجھتا ہوں, تیری ماں کو میں بہت اونچی سمجھتا ہوں, اللہ کے واسطے تو مجھے یہ میٹھا کھانے کے لیے مجبور مت کر. کیوں؟ کھاتے ہی فوراً مجھے یا تو طے ہو جائے گی یا مجھے فلانی تکلیف, اس لیے کہ میں بچپن سے اس کو چاہتا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان. وہ اگر نشے میں اللہ کا خوف, اللہ کی حرمت, اللہ کی بڑائی. اسی لیے تو مسلمان کے گھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, بیٹا امریکہ بہت بڑا ملک ہے, یورپ بھی ایسا ہی ہے, اور جنوبی امریکہ تو اس سے بھی بڑا. یہ کہتے ہیں مسلمان کے گھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے چار مرتبہ Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! ان چار عناصر سے جتنا نظام ہے آسمانوں میں زمینوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں سمندروں میں بیٹا اس سب کے مقابلے میں اللہ سب سے بڑے آج بچے کو کہتے ہیں یہ ابھی تو تم نے آنکھ نہیں کھولی ہے تیری ماں کو نہیں دیکھا ہے باپ کو نہیں سمجھا ہے جب آنکھ کھلے گی تو یہ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق ہے اسی لیے کہتے ہیں عربی میں کہاوت ہے اذا تقرر بالقلب فی القلب جب کسی بات کو بار بار بار بار بار بار بولا جاتا ہے تو دل بھیتر اتر جاتا ہے جیسے اس وقت بچے بڑے کماری بچیاں جوان تاجر کاشکار حیدرآباد کا بھی نام لے لوں کرناٹک اڑیسہ ہندوستان سری لنکا مشرق مغرب یورپ پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ ہر ایک کے اتر ہے اسی لیے میں تو یوں کہا مسجد سے اذان کہلواؤ اور اذان کہتے ہوئے انگلیاں کان میں دے اور یوں کہے اب تم جتنا جو بولتے ہو سعودی ریال قطری ریال کویت کا ریال کویت کا دینار دبئی کا ریال انگلینڈ کا پاؤنڈ امریکہ کا ڈالر اللہ اکبر اللہ اکبر مال چھوٹا ملک کی سوغات ہے چھوٹی مال چھوٹا ملک کا سرمایا چھوٹا دنیا ساری چھوٹی اللہ سب سے بڑا جب وہ بڑا ہے تو اس کا حکم بھی اتنا ہی بڑا جتنا وہ بڑا اس حکم پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا اور اس حکم کے توڑنے پر اس کی وعید اور سزا بھی اتنی بڑی جنت بھی اتنی بڑی جہنم بھی اتنی بڑی جنت کے پوشاک جنت کے کھانے جنت کے پینے دودھ صحت پانی کی نہریں جنت کی محبتیں وہ بھی اتنی ہی بڑی جو حکم والی زندگی اسی لیے کہا ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے آنا تمہیں ہمارے پاس ہے آؤ گے دو میں سے ایک شکل کے ساتھ یا جنت کی راہ چل کے جنت کے انعامات کے مستحق ہو کر ہماری رضا کا پروانہ لینے کا مستحق ہو کر یا آؤ گے یا فرشتوں کے ہتھوڑے آگ کے ہتھوڑے بھڑکتی آگ لہو پیپ خون آتا ہے میرے ہاتھوں میں جہنمی جب پیاس لگے گی اور اسے پینے کو پانی دیا جائے گا تو اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب منہ کے قریب کرے گا تو نیچے کا ہاتھ ناف تک اور اوپر کا ہاتھ آدھے سر تک پی پہنچ جائے گا اور جب پیے گا آتے کٹ کر پہانے کے راستے سے نکل جائے گا اسی لیے کہا تعلیم کے حلقوں میں اس طرح بیٹھو جو اللہ کی بات جو اللہ کے نبی کی بات اندر ہی اندر کہو حق ہے حق ہے حق اے اللہ مجھے وعدوں کی راہ چلا دے مجھے تیری راہ چلا دے مجھے نبیوں کی راہ چلا دے مجھے صالحین کی راہ چلا دے مجھے تارا کتب کی راہ چلا دے مجھے تیرے نام پہ جانے دینے والوں کی راہ چلا دے مجھے مہاجرین انصار کی راہ چلا دے اے اللہ قارون کی فرعون کی حامان کی شداد کی ابرہا کی راہ اور ابن خلد کی راہ چلنے سے بچا دے بچا دے بچا دعائیں سکھائی اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کام دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی چیزیں میراث میں دی گئی سب سے اخیر میں آپ آئے اور کیسے آئے رحمت عالم رحمت العالمین جتنے عالم ہیں ہر عالم میں جتنی مخلوقات ہیں سارے کائنات کا دار مدینہ محمد عالم محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. یہاں تک طلبا نے طریقہ ہے کہ آپ تو نبیوں کے پیغمبروں کے حق میں بھی رحمت ہے. کیوں؟ سارے نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی ایک نبی آخر الزمان آئیں گے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, وہ خاتم الانبیاء ہوں گے, دین ان کا آخری ہوگا, ان کے نبوت کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دجال ہے, جھوٹا ہے. ان کی شریعت کے بعد نئی شریعت کی ضرورت نہیں. کامیابی دنیا اور آخرت کی ہر پتے پتھر کی صرف اور صرف صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے, اللہ کی عظمت کو دلوں میں اتارنے, اس کے حکموں کی پابندی کرنے میں. ہمیں تو یہ راستے بتائے, دونوں راستے ہیں. جو کر کے آؤ گے جس راستے کدھر طے ہے, بھائی بنگلور جانا ہے تو اس کا راستہ, دلی جانا ہے تو اس کا راستہ. جاوے آدمی دلی کے راستے اور ہزار تاروں کی تسبیح, اے اللہ بنگلور بنگلور بنگلور, رو بھی رہا ہے کہاں پہنچے گا. تیرا رونا مگر مچ کے آنسو ہے, تیرا رونا مگر مچ کا آنسو ہے. لیکن جب بنگلور کے راستے جائے گا, ہلکی چال چلا, مہینے کے تین دن, ہفتے کی دو گشتیں, سال کا چلا, نمازوں کی پابندی, گھر میں تعلیم, مسجد میں تعلیم, روزانہ کے ڈھائی گھنٹے, ہلکی چال چلا, اسکوٹر پر بیٹھا, روزانہ کے آٹھ گھنٹے, روزانہ کے پانچ گھنٹے, روزانہ کے مشورے, مہینے کے دو مرتبہ, جیسے ہم رمضان مبارک آ رہے ہیں, ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں ساتھی کہ ہر ایک جو تین دن دیتا ہے رمضان میں, سالانہ اپنے چلے اور یہ سارے پرانے اپنے چار مہینے کے علاوہ اس رمضان کے مہینے کو اشروں کے ذریعے پورے شہر میں, پورے علاقے میں روزے کی, دعاؤں کی, نمازوں کی, تراویوں کی, تلاوت کی, سب کے خیرات کی, اور ان ساری بھلائیوں کی فضا بن جائے. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو دو سبق دیے, آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اس وقت جو مجمع آپ کے سامنے تھا ان سے جو کہا وہ سبق سب کے لیے قیامت یہ ہے, جس نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کیا اللہ اس کے سارے معاملے دوسروں سے ٹھیک کر دیں گے. اللہ سے معاملہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ کنویں جا کر کارخانہ لگا کر دس منزلہ بنی. اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے, اس دل کی دنیا کو اس غریب پہ ظلم مت کرو, اس غریب پہ ظلم مت کرو. یہ تو دیا ہے اس نے صرف اپنے کے لیے, نہ تو کتنے گھنے گھوڑے اس میں مان دیے. اس دل کی دنیا کو اللہ کے ہر طرف سے صاف کرنا, ایک اکیلے اللہ کی ذات اس کی بڑائی. اس لیے کہا جتنا اللہ کو بولو گے, جتنا اس کی بڑائی کو بولو گے, وہ اندر اتر جائے گی. اور آدمی جو ہے وہ دل کے پیچھے چلتا ہے, دماغ کے پیچھے نہیں. جب کوئی چیز اندر اتر جاتی ہے, جیسے جب کسرا اور قیصر کے تخت تاج اترے ہوئے تھے تو بڑو تعریف جاہلیت کی, ڈھائی لاکھ کی پونجی کے لیے کیسا قتل و غارت تھا, کیسا ظلم و ستم تھا, کس طرح انسانوں کی کھوپڑیاں نکال کر اس کے مرے کا خون بھر کے پیا جاتا تھا. جب اللہ کا یہ غیر نکلا, دنیا کی محبت نکلی, اللہ کی عظمت آئی, اور جیسے میں سنا رہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری محنت کا خلاصہ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی سیب و سینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، سب سے پہلے تو بھائی مجھے اور ہمارا یہ مجمع جہاں آواز جا رہی، ہر ایک کو مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھرما میٹر دیا ہے. اس میں ملکوں کے سفر کرنے والے بھی، اس میں ملکوں میں رہنے والے بھی، ارے مکے مدینے میں رہنے والے بھی ہوں گے اور سعودی عربیہ میں کہاں کہاں رہنے والے، اور کتنے اپنی جگہ ہر سال کے چار مہینے لینے والے، کتنے اپنی مسجدوں کے ذمہ دار، کتنے مشورے کرنے والے، کتنا کتنوں کو چلانے والے، ہر ایک کو تھرمامیٹر دیا. 40 سال، 50 سال، 30 سال، لمبی لمبی تقریریں، لمبی لمبی دعائیں، اپنا ٹیمپریچر دیکھ لے. اللہ کی عظمت کتنی ہے، اللہ کا خیر کتنا نکلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت. میں نماز کے بعد 10-10 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر 10-10 دفعہ پڑھوں گا، 1500 نے کیا. میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، 1500 نے کیا. میں وضو کے شروع میں بسم اللہ کروں گا، میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ سے جب وضو شروع ہوتی ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. اعمال کی قیمت، اعمال کی رغبت. میں صلوات و تسبیح پڑھوں گا، میں اوابین پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، میرے سارے کام میرا مولا بنائے گا. میں چاش پڑھوں گا، میرے جسم کا حق ادا ہو جائے گا. میں رات کے اندھیریوں میں جب دنیا اندھیرے میں خراتوں کی نیند سو رہی ہو، دنیا سناٹے میں ہو اور نہ جانے کون کون کہاں کہاں تباہ ہو رہے ہوں، اس وقت میں ہلکی درکات پڑھوں گا. ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میرا اللہ مجھے دے گا. اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں تہجد کے بارے میں، ہمارے اندھیروں کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے، جب ہم چلاتے ہیں وہ نشانے پہ پہنچتا ہے. یہ اعمال کی رغمت بڑھ جائے. عام دنوں کے 3 دن اور رمضان کے 3 دن، عام دنوں کے مسترات کے 10 دن، رمضان کے 10 دن، ہمارے 10 دن، اور ایک نہیں 2 مرتبہ 10-10 دن، اور ایک عید نہیں بار بار کی عید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عید بدر میں ہوئی تھی. اب تو امریکہ سے بھی اور انگلینڈ سے بھی اور افریقہ سے بھی اور کویت و بدر سے بھی، اور نہ جانے کہاں گا بھائی وہ عید گھر کرنی، عید گھر کرنی جیسے اور کہیں عید ہوتی نہیں. اور حضرت معاویہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتا ہماری اس محنت سے تو ہر ایک کو محنت کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے سانچے میں ڈھلنا ہے، سر کے بالوں کی کنڈی سے پیروں کے ناخن تک، راتوں کے رونے اور آہوں سے لے کر گھر میں مسترات کے ساتھ رہنے، مسجد میں آنے اور راہ خدا کی نقل و حرکت، کہیں بدر، کہیں خندق، کہیں تبوک، کہیں غزوہ ذات القا ہے، کہیں احد ہے، کہ محنت کرتے کرتے ساتھی ان جذبات بن رہے ہوں، شوق بڑھ رہا ہو، دنیا جو چاہے بننا چاہتی ہو. جیسے لوگ ایکشن کرتے ہیں اور لوگ نہ جانے کس کا روپ بھرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اور کان کھول کر سن لو، من تشبہ بقوم حشر معہ او کما قال علیہ السلام، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے، قیامت میں اس کا حشر وہی ہوگا، انہیں کے ساتھ ہوگا. دیکھ لو اپنی شادیوں کے نقشے، دیکھ لو گھروں کی منگنیوں کے نقشے، دیکھ لو سرتوں کے نقشے، دیکھ لو تمہاری بچوں کے نقشے۔ قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال پہلے ان فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ کیف بکم اذا لم یؤمر بالمعروف ولم ینہ عن المنکر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم دعوت کی محنت چھوڑ دو گے، بڑی بات کہنا اور بری بات جس کو تمہیں قرآن نے منسوس طریقے سے بتایا تھا، تم دنیا میں اسی کے لیے آئے ہو اور اصل تمہارا کام یہی ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اسی کو نہیں کرو گے باقی سب کو کرو؟ صحابہ نے تعجب سے پوچھا ایسا ہوگا؟ آپ نے قسم کھا کے فرمایا اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ کیف بکم اذا فجر نساؤکم وفسق شبابکم، عورتیں تمہاری بے قابو ہو جائیں گی، جوان تمہارا فاسق و فاجر ہو جائے۔ صحابہ کو بہت تعجب، اس لیے کہ ان کا ماحول جیسے سردی میں گرمی سمجھ میں نہیں آتی اور گرمی میں سردی سمجھ میں نہیں آتی ہے، رات میں دن سمجھ میں نہیں آتا، دن میں رات سمجھ میں، ان کا ماحول 100%۔ کیا کنواری لڑکیوں کا جذبہ؟ مجھے تو یاد آتا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جلیبیب تم شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اور نہ نقشہ ہے نہ رنگ روپ ہے، مجھے کون لڑکی دے؟ فرما جاؤ انصاری کے گھر اور اس سے کہو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرو۔ اس طرح منگنیاں ہوتی ہے یا کتنی جاتی ہیں، کتنی آتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں؟ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ اچھا بھائی پوچھ لو، یہ جتنے پہلوان بن کے پھرتے ہیں نا ان کا پانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کا گھر میں پوچھا، وہ جلیبی بہن پیغام لے کے آئے ہیں گھر والوں، بیٹی کی ماں نے کیا کہا؟ جلیبی ہماری ہے، خوبصورت حسین جلیبی آ کے جواب دینے لگے، بھائی ہاں تم آئے تو تھے لیکن جب آدمی کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا ہے نا، جب آدمی کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا تو تھوک نکلتا ہے، سر کھجاتا ہے، جی ہاں تو منشا بھی اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور وہ کیا کیا نہیں کہ تبلیغی کو کام بنانا ہے، لیکن یہ سب کے پول کھل جاتے ہیں، وحر مارا ایاس اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا کام دے گئے ہیں۔ اور پورا قرآن حدیث و سیرت کی روشنی میں، ایک مرتبہ حضرت مفتی شجاعت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دروازہ بند کیا، گھر میں سے چھری لائے اور کہا مفتی صاحب اگر یہ میرا کام، اس کا نہج، اس کے اصول اگر یہ قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو قرآن حدیث کی بات تو گمراہی ہے، اور چلانے والا میں تو سب سے پہلا میں گمراہ ہوں، اور گمراہ جو ہے وہ واجب القتل ہے، یہ چھری ہے مجھے قتل کیجئے اور اللہ کے یہاں اجر ثواب پائیے۔ اخلاص اخلاص اخلاص، ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے اخلاص کی، ہم تو اخلاص کی تقریر کرتے ہیں، جب اخلاص اندر اتر جاتا ہے تو جذبات چاہے قربان ہو جائے، خواہشات کے گلے پر چھری چل جائے، تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے غضب، پھر اللہ کی ناراضگی کا خیال ہوتا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، حضرت آپ کے کام کو خوب عبور اور غور کے ساتھ قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں جو اصول جو نہج جس اور جو طریقہ کار آپ نے دیا ہے، آپ نے کہیں کسی کے لیے امید رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. خدا ہمیں ان کی چال چلنے والا بنائے. اور یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دو، قرآن تو قرآن ہے، خدا نے قرآن سے لگاؤ نصیب فرمائے. بڑوں کی چال چھوڑ کر، اپنے اسلاف کو بھلا کر، اپنی منمانیوں پر کیا بھگتنا پڑتا ہے. قرآن میں سورہ نون ہے نا، نون والقلم وما یسطرون. ارو آپ کو مجنون کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کہا نہیں، آپ کو بہت اجر ہے اور آپ کو خلق عظیم کر. اس میں واقعہ ہے ایک آدمی کا، اس کا باغ تھا اور جو باغ والا تھا اچھا کھلے دل کا تھا، سخی آدمی تھا. سالانہ آمدنی میں سے مستقل ایک حصہ یتیموں، بیواؤں، حاجت مندوں اور اس طرح دیا کرتا تھا. اس کا ہو گیا انتقال، قبضہ کیا، تین بیٹے تھے، قبضہ کیا بڑے نے، آج کے بعد باغ ہمارا ہے. خبردار، گھر کی باغ کی کوئی چیز کسی کے یہاں نہیں جائے گی، باغ ہمارا ہے، محنت ہم کرتے ہیں، کھائیں وہ. بیچ کا بھائی سمجھدار تھا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا، جیسے چاروں عناصر میں اعتدال ضروری ہے، ان چار نسبتوں میں بھی جانور پنا تو ہر آدمی میں ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، لیکن اور فرشتہ والی صفت بھی ہے، ماننے کی اطاعت کی بھی، اور یہ خدائی رنگ میں رنگ کر، یہ خدا کی خدا پاک جس طرح مخلوق پر ترس کھاتے ہیں، ماننے والوں اور صبح سے شام تک گالیاں دینے والوں، ان کے یہاں بھی بارشیں برساتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. کیا کہنے اس کی ستاری کے، کیسے کیسے بڑوں بڑوں کے ایبوں کو چھپاتا ہے. وہ ستار العیوب ہے کہ یہ بندہ ان چاروں بڑی عبادتوں کے راستے حیوانیت پر قابو پاتا ہوا فرشتوں والی صفت اس میں اجاگر ہو رہی ہو، یہ طاعت و عبادت پر آ رہا ہو، خدائی رنگ میں رنگ رہا ہو، یہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں نہ ہو، یہ لوگوں کے عیبوں کو نہ اچھال رہا ہو، اور یہ اپنی بلائے اپنا گھمنڈ غرور کے اعلان نہ کر رہا ہو، بندہ ہوں گندا ہوں، بندہ ہوں گندا ہوں. میری اسی لیے حضور نے فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. بہت قابل مبارک باد ہے وہ اللہ کا بندہ جو اپنی کمزوریوں کو اپنے عیبوں کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ اسے دوسروں کی فرصت ہی نہیں. اور اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس راستے میں چلنے والے تین قسم کے ہیں، طالب، قانع اور ناقد. طلب کے ساتھ چلنے والے، میں تو مرتے دم تک اور سکرات کے منہ میں داخل ہونے تک اس کام کے سیکھنے کا محتاج ہوں، اس کے تقاضوں پر چلنے کا محتاج ہوں. اللہ میرے محتاج، نہ ان کا کام میرا محتاج، نہ دعوت کا مشورہ میرا محتاج، نہ مسجد میری محتاج، میں محتاج ہوں. جو اس راج جو محتا اپنے کو محتاج سمجھ کر طلب کے پاس چلے گا, فرمایا کرتے تھے طالب ہمیشہ نوازا جاتا ہے. اور اگر یہ ماری صاحب تم تو نئے نئے ہو, کب آئے تھے تم حیدرآباد؟ میں حیدرآباد میں سب سے پہلے 1967 میں آیا تھا افریقہ والوں کی جماعت لے کر. او ماری صاحب تم تو بہت بیکورڈ. کیا ہر اور حیدرآباد کو جانتے ہو؟ حیدرآباد کام کی اور یہاں سے کام اور یہاں کے تقاضے اور یہاں کے پرانے اور یہاں کے کام کرنے والے اور یہاں کے چونی اور یہاں کے چنا اور یہاں کے ای اور یہاں کے آ, تم کیا جان رہے ہو؟ اب تم کرو, ہاں تقریر کرتے رہو پھرتے رہو, ہم نے بہت کیا ہے. اب ہم حیدرآباد والوں سے کچھ مت کہنا, آندھرا والوں سے کچھ مت کہنا. مولانا فرمایا کرتے تھے جس میں قناعت آ جاتی ہے اس کی ترقی روک دی جاتی ہے. اور مثال دیتے تھے ہوائی جہاز کی. ہوائی جہاز یا تو زمین پر ہوتا ہے یا منزلوں کو قطع کرتا ہوا میلوں کی مسافت گھنٹوں اور منٹوں میں پار کرتا ہے. جب یہ چلتا رہتا ہے, یہ قربانیوں میں بڑھتا رہتا ہے, اپنے کو محتاج سمجھ کر چلتا رہتا ہے, خدا ہر آن اس کی منزلیں طے کرتے ہیں, اسے خدا اپنا تعلق دیتے ہیں, اسے اپنی محبت دیتے ہیں, اسے اپنا قرب دیتے ہیں, اسے اپنی معیت دیتے ہیں, اس کی غیبی مددیں شامل حال ہوتی ہیں. اور یہ جب کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے خدا منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے پہلے اس کے مسائل کو حل کر کے آنکھوں سے دنیا کو دکھا دیتے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ پولیس والا جو چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے, کیا اس کے 6 ٹانگے ہیں؟ اس کے ہاتھ, اس کے 8 ہاتھ ہیں؟ وہ 2 ہاتھ 2 ٹانگے, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 پیر. لیکن چوراہے پہ کھڑے یوں کہہ دے تو اچھے لاش صاحب بھی آتے ہو تو وہ بھی رک جاتے ہیں. یہ تو 4 فیکٹریوں کے مالک ہیں اور یہ تو وہاں سے آئے ہیں اور ان کا بینک بیلنس کوئی ہو, یہ ہاتھ کیا رک جائے گا؟ نہیں مانتا ہے تو ڈنڈا مارے گا, ہے نہیں؟ فرماتا تھا, فرماتی تھی وجہ کیا ہے, اس نے حکومت کی وردی پہنی ہے, اس کو چھیڑنا حکومت کو چھیڑنا. فرما کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جب امت دعوت کی وردی پہن لے گی, میں بیٹوں کا باپ بعد میں ہوں, میں باغ کا مالک بعد میں ہوں, میں لکھپتیوں اور کروڑپتی بعد میں ہوں, بندہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پہلے ہوں. اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جینا, نبی کے کام کو کام بنانا, نبی والے جذبے, نبی والی قربانی کے ساتھ, رسم کے ساتھ نہیں. یہ اندر کی آواز بن جائے خدا کرے خدا کرے ہمارا یہ اجتماع, یہ پورا مجمع, اس مجمع کے ذریعے عالم کی 4 سمتوں میں یہ آوازیں اور یہ دعوتیں اور یہ جذبات پہنچے. کہو آمین. اللہ ہمیں دعوت کے کام کو کام بنانا ہے اس کے تقاضوں پر. چنانچہ 2 سبق پڑھائے, اپنا اللہ سے معاملہ صحیح کر لو, ہر غیر کو دل کی دنیا سے رخصت کر لو. اور دوسرا فرمایا تھا نماز میں ایسے کھڑے رہو کندھے سے کندھا ملا رہو, نماز ایسی پڑھو. اور اس نماز کے بعد مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے اور خود آپ تعلیم کے حلقے میں تشریف فرما ہوتے تھے. میں تو بہت پرانا ہوں, یہ تو عمومی جماعت ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں. ہر ایک تعلیم کا پابند, ہر ایک گشتوں کا پابند, اور جب آیت نازل ہوئی رسب النفس کمال لدی لدھون ربهم بالغداۃ والعشی، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائیے اور وہاں جمیے جو رات دن اللہ کے نام کی رٹ لگاتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں ہم خانقاہ کہتے ہیں، حضور سلطے کی تلاش میں نکلے اور آپ ان کے پاس بیٹھے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، دعوت بھی ہو، تعلیم بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، تعلق مع اللہ بھی ہو، حلال حرام کی پہچان علماء سے سیکھتے ہوئے، تقوی، توکل، تواضع، تحمل، اخلاص، صبر، شکر، دنیا سے بے رغبتی، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس مدینے میں آنے کے بعد جو ماحول بنایا تھا تو کیسا ماحول، یہ جو ہمارے یہاں راشن تقسیم ہوتا ہے نا، ہر ایک کیا راشن کارڈ ہوتا ہے اور اس کے دن ہوتے ہیں کہ پورا دن راشن ہوتا ہے، ایک لمبی لائن، گیہوں ہے، چاول ہے، آٹا ہے، جو بھی ہے، مدینہ منورہ میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انا و کافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کئی غفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، جو پیار سے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے ہر بال کے برابر ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، ایک لمبی لائن لگتی تھی، مرنے والا ایک، بچے دو، اور مدینہ کے ہر گھر سے ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، جہاں یہ ماحول ہو کیا وہ یتیم بچوں سے زبردستی غلط سخت کروا کر ان کے باپ دادوں کی جائیدادوں پر قبضہ کریں گے، جس شہر کا، جس بستی کا یہ ماحول ہو کہ ایک بکری کی سیری سات گھروں کا چکر کاٹ کے دہلی پر آتی ہو، کیا یہ کسی کے زمین پہ قبضہ کریں گے، یا کسی کے مکان پر قبضہ کریں گے، یا اپنے آپ کو بہت فارورڈ اور لیا دینا ہی نہیں؟ اسی لیے یاد رکھنا، روزہ، نماز، حج، زکات، مکہ، مدینہ، صدقے، خیرات، مسجدوں کے، مدرسوں کے چندے، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اپنے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور اس کو حضور نے کتنا سمجھایا ہے، آخر میں آخری دن ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، منبر پر تشریف لائے، آپ نے اپنے چچا صاحب بھائی عباس سے، فضل ابن عباس سے کہا، بھائی ذرا لوگوں کو جمع کر، آپ کھڑے ہوئے، لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لو، آخرت میں بہت مشکل ہے، کون کہہ رہا ہے، زید عمر ہے، میں آپ ہیں، سرور کائنات، نبیوں کے سردار، حبیب رب العالمین، اپنی آخرت کے بارے میں کتنے ڈرے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے تین دن ہم آپ پر بات کریں، بھائی فضل ان کے تین دن، دوسرے کھڑے ہوئے، فلاں جگہ آپ نے فلاں کو کھجوریں دلوائی تھی، بھائی فضل اس کی کھجوریں، ایک کھڑے ہوئے آپ نے مجھے چونکا مارا تھا، بھائی تم ہی مار لے، کون کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہے ہیں، جو حضور کے غلام ہیں ان کے لیے آقا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی کیسے تھے، اللہ کے رسول جب آپ نے میرے مارا تھا میرے تن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی ہے، پہلے چادر اتاری ہے پھر میں ماروں گا، آپ نے ہے کوئی دنیا میں ایسا، ہم عاشقان رسول، ہم فدایان رسول، ہم نوجوانوں سے، ہم دعوت کے کام کرنے والے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی ہے، ہوا یہ تو اللہ کی ستاری ہے جو پردہ ڈال رکھا ہے ہمارے پر، حضور نے چادر اتار دی وہ آگے بڑھے, لیکن وہ بھی صحابہ بہت سمجھدار تھے, کافور کو نہیں جانتے تھے, اخروٹ کو نہیں جانتے تھے, لیکن آسمانی قدسی طاقتوں کے زمین پر اترنے کی گھڑیاں ان کو معلوم تھی. اللہ کا تعلق, ایمان کی فراست, اندر کی بصیرت, خوف خدا اور اللہ کی غیبی مدد ملی. انہوں نے آ کے مہر نبوت کا بوسا لے لیا اور یہ کہا کہ میرا بدلہ ہو گیا. یہاں سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا میرا وقت آ گیا ہے, تم میں سے کسی کا حق ہو. یہ امت کا حضور کا ہر عمل یہ امت کے لیے تعلیم ہے, رہبری ہے, دعائیں سکھائی ہے. فلاں موقع پر یہ دعا, فلاں موقع پر یہ دعا, فلاں موقع پر یہ دعا, اور امت کے لیے اتنا روئے اتنا روئے کہ جب تیسری دفعہ وہ صحابی آئے اور آپ غار سے نکلے اور چمٹ گئے, اللہ کے رسول کیا ہوا, مجھے تو حالات نے گھیر لیا تھا. آپ نے فرمایا میں نے سجدہ نہیں اٹھایا, میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھ کو امت کے بارے میں مطمئن نہیں کر دیا. پیارے نبی, حق آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے. اسی لیے ہے نا یہ مسجد وار جماعت, جو مسجدوں کو آباد کرتے ہوں, جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں اور راتوں کے اٹھ کے استغفار کرتے ہوں, ان کی برکت سے اللہ قوموں کے عذاب کو روک لیتے ہیں. ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کر گئے ہیں. دیا ہوگا جن کو دنیا نے حکومتیں دی ہوگی, اور دی ہوگی دنیا نے جن کو بینکیں دی ہوگی, اور دی ہوں گی دنیا نے زمینیں جن کو دی ہوں گی, اور دی ہے اب تک ہمیں اللہ نے دعوت اور دعا کی طاقت دی. اسی لیے کہا کہ چار عناصر میں اعتدال ضروری, چار مزاجوں میں ضروری, ان چاروں میں اعتدال کے لیے یہ چار بڑی بڑی عبادتیں دی ہیں. ان عبادتوں میں اعتدال کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت دی ہے, اور اس دعوت کی محنت کے بھی چار مرحلے رکھے ہیں. سب سے پہلے دعوت وجود میں آئے گی, اللہ کو بولنا شروع کرو, اللہ کی بڑائی, ایک ایک کے گھر کی ملاقات کرو, مسجدوں میں کرو, باہر گلیوں کوچوں میں کرو, کہ پہلے دعوت وجود میں آئے گی. اب دوسرا مرحلہ آئے گا ان دعوت والوں کی تربیت کا, کہ یہ اندر سے بنے. یہ خالق ہو اس لیے کہ شیطان کو جو اللہ پاک نے کہا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے رکھا تو شیطان سے کہا جا کے دیکھ جس کو خلیفہ بنانے والا ہوں, ابھی روح نہیں ڈالی تھی, یہ ناک کے دو نسنے یہ کھلے تھے, یہ اس کے راستے سے اندر گھسا, سارا چکر لگا کے آیا, آگے کیا کہا, یہ تو کھوکھلا ہے, میرے ایک تھوک کے ناچے گا, کیا ماں کی بے ادبی کرے گا, اور کیا ساتھیوں کی بے اکرامی کرے گا, اور کیا مسجد میں شور مچائے گا, اور کیا یہ جھگڑے لڑائی, یہ تو میری ایک پھونک کا ہے. کہتا کہ جو کھوکھلے ہوتے ہیں, اسی لیے کام ہو, کام کرنے والے اندر سے بن رہے ہوں, اللہ کا تعلق روز بڑھ رہا ہو, اللہ کی محبت ہو. اسی لیے ہم کو دعائیں سکھائیے, اللہ اپنی محبت اتنی دے جو مجھے میری جان سے, میرے ماں باپ سے, میری آل اولاد سے, دنیا بھر کی ساری چیزوں سے تو زیادہ محبوب ہو جائے. ہمیں تو پیسہ محبوب ہے, دنیا محبوب, خدا کرے خدا کرے ہمارا یہ اجتماع, ہماری تمہاری اور تم نے سب سے پہلے میری, ہمارے دلوں کے رخ کی صحیح کی طرف آنے چیزوں کا کے بجائے اعمال کی محبت آخرت کے بنانے کا فکر. جیسے صحابہ دنیا میں جہاں گئے جس نے پوچھا کیوں آئے ہو, خدا کرا ہمارے اس مجمے کے پوچھے اگر جب یہ واپس جائے کہاں گئے تھے بھائی, کیوں گئے تھے بھائی, مسئلہ یہ بتلایا کہ مقصد تو اللہ کی ذات ہے, منزل آخرت ہے, وہ آخرت کیسے بنے اس کی سمجھنے گئے تھے اور اس کے لیے کرنے کو جو وقت اور جو پیسہ لگانا ہے اس کی ترتیب بنا کے آئے ہیں. خدا کرے ہمارا یہ مجمع واپسی میں پورے ملک میں جہاں جہاں سے آیا ہے اس کی زبان پر یہ جواب ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جب نیت کرتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین, اس لیے میں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ آتا ہے اس محنت کے کرنے والوں میں تربیت کا, اور تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو امت کے مفاد کے لیے ایسا قربان کرتے ہیں کہ جان تو جھونک دے سکتا ہوں میری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی, حضرت عمر جب بیت المقدس کی طرف گئے تو ساتھ تھے, وہ بھی عجیب بات بتلائی انہوں نے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ تو بڑے ایٹیکیٹ کے ہیں, آپ کے تو کوتے پہ 14 پیوند ہے, ذرا نیا سوٹ پہن لیجئے. چونکہ ان کا ایک مقام تھا, یہ ساری سیرت رہبری کر رہی ہے ساتھیوں کی, کیسے اکرام کرنا, بڑوں کی باتوں کو کیسے نبھانا, ساتھیوں کو کیسے لکھ, یہ سیرت یہ جلسے کرنے, یہ تو چلنے کا نام ہے. حضرت ابو عبیدہ کو حضور نے فرمایا تھا میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے, اس بات کی لاج رکھتے ہوئے بھائی یہ کہہ رہے. کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدل لیے لیکن قلب مبارک اتنا صاف تھا, جیسے جمعے کو لبیں لیتے ہیں تو بال گرتے ہیں نا آئینے پر نظر آ جاتے ہیں, اس سے زیادہ صاف تھا حضرت عمر کا قلب. بھائی ابو عبیدہ یہ نئے کپڑے پہن کے تو مجھے دل بدلتا نظر آیا, یہ صرف کپڑوں کی بات نہیں. آگے یوں کہا اگر تیرے علاوہ کوئی اور کہتا اتنا مارتا کھال ادھیڑ دیتا. سن ہم کون تھے, ہم تو زلیل ترین تھے, ہمیں کوئی گھر کی پوتو کے لیے رکھنے کو تیار نہیں تھا. اب خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہے ہیں, امین الامت صاحب بن کے جا رہے ہیں, خبردار یاد رکھنا جس راستے پر چل کر جس شریعت و سنت کی اتباع, جس سادگی اور جس عمومیت اور جس راتوں کے رونے دھونے اور جس امت سے محبت کرنے اور جس اللہ کے سامنے کے رونے دھونے سے اس مقام پر پہنچے ہیں, اگر اس کو چھوڑ کر نئی چیزوں میں آ گئے تو جو اللہ عزت دینا جانتا ہے وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے. یہ صرف ابو عبیدہ نے سے کہا, یہ صرف ان سے کہا, یہ میرے تمہارے سب کے لیے کہہ دیا, اپنے بڑوں کی راہ چلتے رہو, جو دیا ہے اسی پر انہیں اصول اسی نے. اسی لیے میں سنا رہا تھا کہ اس نے بڑے نے قبضہ کر لیا اور غریب و یتیموں کے بیچ والا بہت سمجھاتا رہا, بھائی بڑوں کی کہی بڑ ابا جیسا کر, نہیں تم سمجھے نہیں ہو, اس قیامت کی علامت میں ہے نا چھوٹے بڑوں کو گالیاں دیں گے, چھوٹے بڑوں کو بلا بھلا کہیں گے. نہیں مانا, باغ تیار ہو گیا بھائی, کل کو باغ اتارنا ہے اور اندھیرے میں بورے بھر کے لے آنا ہے, کسی کو ہوا نہیں لگنے دیں گے. جب گئے اندھیرا تھا, کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے, ارے بھائی اپنا باغ یہیں تو تھا, اے بھائی ایسا تو نہیں آگے نکل گئے ہم, نیچے کریں. ابے بیل نہیں بھوجتا ہے, بیل نہیں بھولتا ہے مالک کا کھیت, بیل نہیں بھولتا ہے مالک کا کھوٹا. تم کون سے عقل مند ہوئے, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تم نے جو بڑوں کی راہ سے. اور پھر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس جگہ میں ہم گئے تھے, ہماری جماعت گئی تھی, جن کے ہاتھوں بیواؤں یتیموں مسکینوں کے یہاں جایا کرتا تھا اس کے گھر کے بچوں کے کھانے کو نہیں ملا. جب کام صحیح رہے صحیح اصولوں قربانیوں کی بلانے تیری میری ادھر ادھر کی سب سے زبانوں پہ تالے لگا لو, اللہ کے سامنے رونا بڑھاؤ, پڑھائی کی دعائیں بڑھاؤ, کام کے لیے رونا سیکھو. بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہتے ہیں, کاروبار سب ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوغات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے دیکھتے بھاگتے کہ اسی حیدرآباد سے اسی آندھرا پردیش سے دنیا میں کہاں کہاں جماعتیں گئی, کہاں کہاں کیسے ساتھی پہنچے. اگر اپنا راستہ چھوڑا, اللہ بے نیاز, اللہ غنی, اللہ پرواہ, اسے کسی کی ضرورت نہیں. اسی لیے جو بڑوں نے دیا ہے, عمومی گشتے ہیں, خصوصی گشتے ہیں, دوسرا گشتے ہیں, مہینے کے تین دن ہیں, صبح شام کی تسبیحات ہیں, قرآن کی تلاوتیں, ہاں پیار کے ساتھ ساتھیوں کی یاد دہانی ہوتی رہے, کسی کے عیبوں کو مت اچھالو. امام ابن علامہ قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب کتاب لکھ کے مداخل شیاطین, کام کرنے والوں میں شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے, تاجروں میں, کاشتکاروں میں, عالموں میں, عابدوں میں, زاہدوں میں, وہ سارا بتا کے اخیر میں دائیوں کے لیے بتایا. یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, کہ ایک طبقہ ان میں وہ ہو جاتا ہے جو صرف کرتا بھی نہیں, کرنے دیتا بھی نہیں, نہ اپنا تقویٰ بنا رہے ہیں, نہ اپنا رونا بنا رہے ہیں. دوسرے کسی کی کوئی کمزوری ہے, کسی کا کوئی عیب ہے, اچھا تم کو معلوم ہو گیا نا, تم کو معلوم ہو گیا. صرف اتنا پسند, خود نہیں کہتے, بس دوسروں نے کہا ہے, ان کو پسند یہ ہے کہ اچھا ہے ان کی برائیاں پھیل رہی ہیں. ان کے لیے قرآن نے کہا ہے انہیں تو دنیا آخرت میں عذاب علیم ہوگا. ہم جتنے چاہے پرانے ہوں, اگر ہم دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہوئے اپنے سے بے خبر اور اپنے کو جبریل کا پوتا نوازا سمجھتے ہیں تو ہم تو بہت خطرے میں ہیں, بہت خطرے میں. بار بار بار بار صلوات التوبہ پڑھنی ہے, استغفار کرنا ہے, اے اللہ تیرا حق ادا ہوا ہے نہ تیرے نبی کا, تیرے گام کا حق ادا ہوا ہے نہ تیری کتاب کا, نہ دعوت کا حق. یہ تو تیرا کرم ہے جو تو نے ہم جیسوں کو اس محنت میں لگایا. یہ مور مسور کی دال, تیرا پاک نام, تیری حمد و ثنا, یہ گندی زبان, یہ تو تیرا کرم ہے. جب اندر میں یہ ہوگا, یوں کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی, ان کو حضرت عمر نے شام کا گورنر بنایا تھا. وہاں پھیلا تعاون, 30,000 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. ان کی قدر تھی حضرت عمر کو, یا بابا اچھا ساتھی ہے ہمارا, بہت کام کا, بہت پرانا, بہت ذمہ دار, یہ بھی اگر شہید ہو گیا. خط لکھا کہ خط ملتے ہی فوراً آ جاؤ, لیکن تربیت ہوئی تھی, خدا کرے ہماری ایمانی اعمالی اخلاقی یہ تربیت ایسی ہو تو پھر ہمیں نفع نقصان نظر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب میں لکھا, امیر المومنین خط آتے ہی خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے, آپ کے خط سے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ مجھے اس وبا سے بنانا چاہتے ہیں. امیر المومنین اتنا بڑا کام آپ نے مجھے دیا ہے, ان سب کو موت کے منہ میں دھکیل کر میری اپنی جان بچانے کے لیے آ جاؤں, میں اللہ رسول کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب کام کرنے والوں کے سامنے آخرت ہوگی, کوئی کچھ کہے, میری 24 گھنٹے کی زندگی سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ اور میرے ہاتھوں مسجد کے ساتھی, میرے ہاتھوں محلے والے, میرے ہاتھوں گھر والے, میرے ہاتھوں ملکوں کی جماعتوں میں جانے والے, عالم پورے کو اور اس امت میں سے ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر لگ جائے. جیسے ایک آدمی ابھی مرا تو مرتے اس کی تو آخرت کا مسئلہ شروع ہو گیا, سکرات کا, قبر کا, قبر کے سوالوں کا, فرشتوں کا سارا شروع ہو گیا, اور کسی کو نہیں پتا کون کب مرے گا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی کثرت کو بہت فرمایا. اللہ کا قرآن نے کہا فذکر اللہ ذکرا, اللہ کو خوب یاد رکھو, اور آپ نے فرمایا مزوں کے خواہشات کی, مزوں کی اور خواہشات کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کرو موت کو. میرے دوست اور بزرگوں, میں نے عرض کیا کہ جیسے 4 عناصر, جیسے 4 نسبتیں, اور ان سب میں اعتدال کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ بڑی بڑی 4 عبادتیں دی ہے, ان عبادتوں کے میں یہ عبادتیں اور ان کے ذریعے سارا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, اس کے لیے محنت دی ہے, اس محنت کے بھی 4 مرحلے دیے ہیں. پہلے دعوت ہوگی, دعوت کے ساتھ دعوت کی راہ میں چلنے والوں کی تربیت ہوگی, کبھی طبیعت کے موافق, کبھی مخالف, کبھی اپنوں کی, کبھی پرایوں کی, کبھی چھوٹوں کی, کبھی بڑوں کی, مختلف چیزیں, اس سے ان کی تربیت ہوگی. اپنے مفاد کو ایسا قربان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی خط پڑھ کے زار و قطار روئے کہ ساتھی ایسے بنتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنازہ آیا, فرمایا دفن کرنے سے پہلے بھائی اپنی اپنی امیدیں, اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو. کسی نے کہا امیر مومن میرا جی چاہتا ہے خوب گرمی کا روزہ ہو لمبے دن کا, اور روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کر لوں, اور تپتا ہوا ریت ہو, ننگا ہو, پیشانی میری سجدے میں ہو, اللہ کو راضی کر لوں, اور حلال کی کمائی کا پیسہ ہو, دائیں بائیں بھوکے پیاسے یتیم بیوہ. جب سارے دے چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے مجھے خدا اس کے جیسے گھر بھر کر آدمی دے, اس مرنے والے دے, جس سے مسلمانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا. اسی لیے دوستو خالی تعداد بڑھانی نہیں, ساتھی بنانے ہیں. 20 سال سے ایک مسجد میں کام بن رہا ہے, حضرت ابو عبیدہ والی سیرت سامنے رکھ کر کون چل رہا ہے, ابو بکر عمر اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, زید بن ثابت, معاذ بن جبل, سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, مہاجرین و انصار, کہ ہمیں اس ساری درخت و حرکت سے پہنچنا وہاں ہے, ٹارگیٹ ہمارا وہاں, جس پر اللہ کی عمومی اور اجتماعی مددیں آئی تھی, جس کو ہرقل نے یہ کہا تھا جب تک یہ اپنی ذاتی زندگی میں شریعت سنت کے پابند رہیں گے, حرام چیزوں سے بچے رہیں گے, اور جان و مال اپنی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر تک پہنچ جائے, اس کے لیے کرتے رہیں گے, سمندر ان کے راستے میں آ جائیں گے, راستہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ نے ہمیں وہ محنت دی. اس لیے دوستو مجمع کا بڑا ہونا, تقریروں کا لمبا ہونا, مذاکرہ کا کثرت سے ہونا, صرف اتنا نہیں ہے, ہم سب عمل پر پڑ جائیں, ہر ایک اپنا تھرمامیٹر لگا لے, مخلوق کا تاثر کتنا نکلا, اللہ کا خوف کتنا آیا, اللہ سے محبت کتنی بڑی, چیزوں کے بجائے عملوں کا شوق, دنیا کی رنگریلیوں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتیں وہ ہو رہے ہیں, وہ غلمان, وہ اللہ کی زیارت, وہ اللہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے, وہ دودھ صحت پانی کی نہریں, ہر ایک کو اپنا تھرمامیٹر. اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ طبقہ محنتیں کرتے کرتے کرتے اس درجے پہنچ جاتا ہے, تھک گئے, ہار گئے, چور چور ہو گئے, ہمت دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی, اب اللہ ان کی مدد کریں گے. تیسرا مرحلہ آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, ان کام کرنے والوں کی مدد ایسی ہوگی ان کے ہاتھوں امت کی نئی نئی صلاحیتوں والے, اچھے اچھے شہزادوں والے, اچھے اچھے اثر رسوخ رکھنے والے, اچھے اچھے حیثیتوں والے اس کام کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ کرتے کرتے مر جائیں گے لیکن ان کے نامال میں عمل نہیں ہے. اب جب اللہ نے ان کی مدد کی لوگ اور متوجہ ہو رہے ہیں, لیکن وہی جیسے مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے کام کرنے دو, مجھے تمہاری سرداری چاہیے نہ تمہاری دولتیں چاہیے نہ تمہاری اور, مجھے کام کرنے دو. نہیں کریں گے بھی نہیں, کرنے دیں گے بھی نہیں, کریں گے بھی نہیں کرنے. جب اس درجے آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں لیس لک من الامر شیء, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم ظالمون. پیارے نبی آپ تھک لیے, چور چور ہو گئے, ہم کو ترس آتا ہے, لال کباخون نے سے کہا اللہ یکن, آپ تو ان کے پیچھے اتنا تھکتے ہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ ہلاک تو نہیں ہو جائیں گے. اب بہت ہو گیا, اب ہم دونوں سے ایک کریں گے, اپنی قدرت کا اظہار کریں گے, ماننے والوں کو ہدایت اور طلب والوں کو ہدایت کے نور سے بھریں گے اور ضدیوں کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے. جس راستے سے ہٹائیں کون سی چاہے سزا دیں یہ ہم قادر ہوں. اسی لیے میرے دوستو جیسے چار عناصر میں اعتدال, چاروں مزاجوں میں اعتدال, ان چاروں عبادتوں کے راستے کرنا ہے, اسی طرح اس دعوت کے چاروں مرحلوں میں بڑوں کی بتلائی ترتیب پر ہر ایک کو اپنا ایمان بنانے کی, اپنی تربیت کی, اللہ سے تعلق بنانے کی, صبر و شکر کی, اللہ کی مددوں کے مانگنے کی اس کی راہ چل رہے ہوں, اسی سے مانگ رہے ہوں, اور پھر اللہ جب توفیق دیں ایک خوشی کی لہر, اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں سے بنا لے جن سے کوئی نیکی ہو تو ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے, کوئی بھی اصولی, کوئی بھی ادبی, کوئی بھی اتنائی ہو جائے تو معافی مانگنے لگے, اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اس لیے میرے دوستو پورا مجمع ایک مرتبہ یہ اعلان کر دو اور نیت کر لو انشاءاللہ آج تک جتنی کمی کوتاہی کی ہے, تقاضے آتے رہے مسجد کے گشتوں کے بھی, ملکوں کے بھی, آنے والی جماعتوں کے بھی, علماء کی خدمت میں حاضری کے بھی, اللہ سے تعلق بڑھانا, اپنے ذکر و اذکار کے بھی, ہم جان چراتے رہے, شیطان ہمیں بہکاتا رہا, اے اللہ ہم آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں, کہو انشاءاللہ. اور معافی بہت مانگنی ہے, بہت مانگنی ہے. یہ رمضان آ رہے ہیں, پہلا عشر رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. سارے فرشتوں کی باتیں بند, صرف روزے داروں کے آمین پر, جہنم کے دروازے بند. اور کیسی کیسی رہ اس محنت, اسی لیے چار چار مہینے تو ہر سال کے رہنے ہیں. رمضان مبارک میں نقل حرکت تو خوب بڑھانا ہے, گھروں میں نمازیں, تراویاں, دعائیں, بچے, اور وہ جو ہماری عادت ہے افطاری سحری میں بہت ساری اللہ خوب کھاتا پیتا رکھے اس لیے کہ یہ تو اللہ کی مہمانی ہوتی ہے, لیکن سارا کھانے پینے کے نظر نہ ہو, ہر ایک ذہن میں لے لو مجھے سب سے زیادہ نقل و حرکت پہ آنا ہے اور مجھے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو لانا ہے اور جو ملکوں میں بسے ہوئے ہیں وہاں تک بھی بات پہنچانی ہے. کرو گے؟ کرو گے؟ بس نام لکھنے کا موقع تو ہے نہیں. اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک چار مہینے ساتھ نہیں لگے ہیں صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو جائے, بس صرف کھڑے ہو جائے, گھبراؤ مت, میں آگے کی ایک بات کہہ رہا ہوں. کھڑے ہو جائے. www.attableague.com, the reviver of